สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ชุดพระเยซูตอนที่372เรื่องความตายครั้งที่2พระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่11นะครับข้อที่28พระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่28จนกระทั่งข้อที่44โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเมื่อเธอทูลดังนี้แล้วเธอก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่าพระอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้าเมื่อมารีได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังประทับอยู่ณที่ซึ่งมาธาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกยิวที่อยู่กับมารีในเรือนกำลังปลอบโยนเธออยู่เห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไปเขาทั้งหลายจึงเดินตามเธอไปนึกว่าเธอจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ครั้นมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เจ้าข้าเชิญเสด็จมาดูเถิดพระเยซูทรงพระกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแหงพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยพระเยซูทรงเป็นทุกข์พระเยซูทรงพระกันแสงและพระเยซูก็ทรงสะเทือนพระทัยอีกอะไรที่ทำให้พระเยซูร้องไห้ครับคำตอบก็คือความตายความตายก็คือการแยกจากกันนะครับผมขอทบทวนเมื่อวานนี้ความตายนั้นคือการแยกจากกันพี่น้องครับข้อที่18บอกว่าครอบครัวของลาซารัสนั้นอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มก็คือพวกเขาพำนักอยู่ที่เบธานีอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองแสดงว่าจะต้องมีคนมากพอสมควรจากเยรูซาเล็มมาแสดงความเศร้าโศกกับครอบครัวของลาซารัสมาธานั้นเมื่อพบกับพระเยซูมาธาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานแก่พระองค์นี่เป็นคำพูดที่แสดงถึงความเชื่อศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของมาธาเธอไม่ได้ทูลขอพระเยซูให้คืนชีวิตแก่น้องชายของเธอเชื่อว่าหากพระเยซูประทับอยู่ก่อนที่ลาซารัสจะตายลาซารัสคงไม่ตายแน่ ลาซารัสจะยังมีชีวิตอยู่แน่และเธอก็ยังเชื่ออีกว่าพระเยซูจะทรงกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์อย่างไรก็ได้ถ้าพระเยซูปรารถนาจะทำพระเยซูทำได้ทั้งนั้นแต่พระเยซูตรัสกับเธอว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกมาธาก็คิดว่าพระเยซูคงจะเอ่ยถึงการฟื้นขึ้นมาในวันพิพากษาสุดท้ายพระเยซูตรัสตอบเธอในข้อที่25-26ว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเราถึงแม้ว่าเขาตายแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเพียงครับโปรดฟังครั้งครับใครก็ตามที่วางใจในพระเยซูพี่น้องครับแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตวางใจในเราหมายถึงวางใจในพระเยซูจะไม่ตายเลยพี่น้องครับพระเยซูเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตนี่คือชัยชนะเหนือความตายครับพระเยซูถามมาธาว่าเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมาธาจึงสารภาพความเชื่อของเธอออกมาว่าเชื่อพระองค์เจ้าค่ะถ้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้ข้อความนี้คงจะทำให้พระเยซูทรงพระสรวนหรือทรงเป็นสุขมากเพราะยังมีผู้ที่เข้าใจและเชื่อว่าพระเยซูเป็นใครมาธานั้นเชื่อและเข้าใจว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้อย่างแน่นอนมาธากลับไปบ้านแล้วบอกกับมารีว่าพระอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้ามารีก็รีบลุกขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเยซูยอห์นอธิบายในข้อต่อไปว่าพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านครับแต่ประทับรออยู่ณที่มาธาพบพระองค์ดังนั้นเมื่อมารีรีบร้อนออกจากบ้านพวกที่มาปลอบโยนก็ติดตามเธอมาด้วยเพราะคิดว่าเธอคงจะไปร้องไห้ที่ค่ำที่อุโมงค์เพื่อที่จะค่ำครวญถึงน้องของเธอเมื่อมารีมาพบพระเยซูเธอทรุดตัวลงกราบพระองค์พี่น้องครับที่นี่บอกว่ามาธาพูดเหมือนมารีมารีก็พูดเหมือนมาธาพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายข้อ33บอกอย่างนะครับว่าเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้พระองค์ก็สะเทือนพระทัยถามว่าทำไมพระองค์ต้องสะเทือนพระทัยครับคำตอบก็คือพระองค์เห็นถึงความโศกเศร้าเห็นถึงความทุกข์เห็นถึงผลของความบาปครับพระองค์ทรงกันแสงนะครับหมายความว่าพระองค์นั้นได้พบกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเห็นสะเทือนพระทัยพระองค์ทรงร้องไห้ความรักลึกซึ้งที่พระองค์ทรงมีต่อลาซารัสความรักลึกซึ้งที่มีต่อครอบครัวนี้ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ก็คือความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ร้องไห้ได้ในเรื่องกันพระองค์สะเทือนพระทัยได้พระองค์ได้พบกับความทุกข์ยามพลัดพรากจากกันได้เป็นนะครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายจะมีความรู้สึกที่เล้าโลมใจที่มาจากพระเจ้าสำหรับบางท่านหรือหลายท่านที่บุคคลอันเป็นที่รักได้จากไปพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอย่างไรเรามีความรู้สึกเศร้าเสียใจอะไรอาวรณ์อย่างไรพระเยซูทรงทราบถึงความรู้สึกของเราเช่นเดียวกันเพราะพระองค์ทรงผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่น้องครับในที่สุดลาซารัสก็เป็นขึ้นเหนือความตายครับเพราะพระเยซูทรงชุบให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูต่อนะครับว่าการเป็นขึ้นเหนือความตายนั้นเป็นอย่างไรในรายละเอียดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันนี้ที่เราจังหวะจะใคร่ครวญถึงความตายอีกครั้งหนึ่งเรารู้ว่าพระเยซูทรงพระกันแสงเรารู้ว่าพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยเมื่อเห็นความตายอยู่ตรงหน้าและเรารู้ว่าในที่สุดแล้วพระเยซูสามารถที่จะให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นจากความตายได้อาเมน